Els clàssics de la mà del temps de country, el club del country amb Rafael Corbí. Això és Little Texas. Una extraordinària formació que ens acompanyava a través de la nostra sintonia, Little Texas. Ens portarà tres cançons del seu quart àlbum d'estudi, que es va publicar l'any 1997. L'àlbum anomenat com ells mateixos Little Texas, i que ens portava aquestes cançons, el seu quart treball discogràfic i darrer per Warner Bros. Nashville, publicat el 22 d'abril d'aquell 97, un número 47 a l'àlbum del Youth Country, i que va produir tres senzills, que avui els escoltarem tots tres dels èxits menors de la formació fins aleshores: aquest Bad For Us, cançó que va arribar al número 45, o els dos següents, Your Mama Won't Let Me. Aquesta cançó va ser un número 64 en el seu moment a les llistes de música country per aquest quintet. Ahead of me, yeah. but your mama won't let me. Anybody could, I know he'd understand, but your mama won't let me. She's one step ahead of me every time. When I get too close, she draws that line. Thinks I'm trouble, but I'm not that kind. Your mama won't let me make you mine. You know your mama won't let me make you mine. Una banda creada a Nashville, Tennessee, el 1985, per una sèrie de joves que estaven als començaments dels seus 20 anys i ens van portar amb un tipus de country rocking prou interessant en el seu moment. Aquest va ser el punt culminant de la seva formació, allà on, a partir d'aquests moments ja tot va anar de baixada. Hi havia els membres originals de la formació encara. Després d'aquest àlbum, la banda ja es va trencar definitivament, tot i que, recordem que Brady Seals ja havia deixat la formació 3 anys abans, el 1994. Encara hi eren els 4 membres actuals de la formació, Dill Gray, Porter Howell, Dwayne O'Brien i Duane Probus, i els altres dos d'aquest sextet, Jeff Haskins i també Tim Rochlow, el cantant solista de la formació aleshores. Brady Seals l'havia deixat 3 anys abans, com hem dit, i Stephen Croy va entrar el 2004, 7 anys després, amb la segona reunificació de la formació. Little Texas és aquest el disc que estem escoltant d'aquesta banda, d'aquest sextet, que ara mateix ens portarà el tercer i darrer senzill que van extreure d'aquest àlbum. Una cançó anomenada The Call va ser un número 71 al Youth Country. Chances for good. You can run, but you can't hide. You can keep it all inside. Take it from a fool who's tried it all. Pay attention to a friend. Change you no matter what you say. You can run, but you can't hide. You can keep it all inside. Take it from a fool who's tried it all. Pay attention to a we'd never fall again. You're gonna answer when you get the call. You never know for sure where that love might be. Halfway around the world or in the heart of a friend like me. You can't hide. You can keep it all inside. when you get the call. Així hem resumit una part de la història. Per molta gent això és el country més clàssic, la gent educada amb el country que va sorgir aquells anys finals dels 80, principis dels 90. De fet, la banda Little Texas va firmar per Warner el 1989 i va editar el seu primer àlbum, el seu primer senzill, Some Guys Have All The Love, i després el seu primer àlbum, el First Time For Everything, el 1991. Aquell mateix any que estem repassant el dia d'avui, la banda Little Texas també va tenir un altre èxit a les llistes, també un èxit menor, tot s'ha de dir, però va ser una cançó que va destacar-se, va ser el tema d'una banda sonora d'un film de Disney, The Little Mermaid. Va ser concretament la cançó anomenada Kiss the Girl, una de les cançons d'aquesta formació que també podríem recordar en el dia d'avui. Aquesta peça, aquest Kiss the Girl, va arribar a ser el número 52 al US Country, The Best of Country, Sing the Best of Disney. Kiss the girl. Yes, you want her. Look at her, you know you do. It's possible she wants you to. There's one way to ask her. 'Cause it don't take a word, not a single word. Go on and kiss the girl. Sha-la-la-la-la-la, my oh my. Look like a boy too shy, ain't gonna kiss the girl. Sha-la-la-la-la-la, ain't that sad, ain't that a shame, too bad, he gonna miss the girl. Now's your moment, floating in a blue lagoon. Oh, you better do it soon, no time will be. Don't say a word and she won't say a word until you kiss the girl. Sha-la-la-la-la-la, don't be scared, you got the mood prepared, go on and kiss the girl. Sha-la-la-la-la-la, don't stop now, don't try to hide it, how you wanna kiss the girl. Song say kiss the girl. Sha-la-la-la-la, the music play, do what the music say, you gotta kiss the girl. Sha-la-la-la-la, my oh my, look like a boy just shy, ain't gonna kiss the girl. Sha-la-la-la-la, don't stop now, don't try to hide it, how you wanna kiss the girl. Pas que completem la música de Little Texas amb aquest 1997, però que no voldríem pas deixar-ho córrer aquí mateix. Escoltarem una cançó d'un exmembre de la banda. De fet, aquell mateix any va ser l'únic en el qual un exmembre de la formació com Brady Seals assolia el seu únic top 40 a les llistes de música country. El tema anomenat Another You, Another Me de Brady Seals arribava al número 32. Is it any wonder cause we're never promised. One more day or night. Remember, there will never be another you, another me, another life for us to live, to give each other all we give. Time goes by so fast, I wanna make each moment last. I wanna hold you close to me and show you all our love can be. I won't let go too easily. There will never be another you and me. I know love can hurt us, and love can make us fly. I know I was born de Little Texas i de Brady Seals ens ha acompanyat durant aquests minuts amb aquest record musical, i ara escoltarem una altra cantant i compositora de country, de country folk, americana, gospel, folk en concret, i també country alternatiu, de Paragol d'Arkansas, on va néixer el 5 de gener de l'any 1961. Iris Luella Dement, coneguda amb el nom artístic com Iris Dement, una discografia que va arrencar l'any 1992, precisament amb aquest àlbum que escoltarem amb el programa d'avui, i amb cançons com aquest Our Town, que ja aviat començarà a sonar entre tots nosaltres. La música de la Iris Dement, també amb el nostre espai d'avui. And you know the sun's setting fast, and just like they say, nothing good ever lasts. We'll go on now and kiss it goodbye, but hold on to your lover, cause your heart's bound to die. Go on now and say goodbye to our town, to our town. Can't you see the sun setting down on our town, on our town? Good night. Neon light, that's where I met my baby on one hot summer night. He was the tender and I ordered a beer. It's been 40 years and I'm still sitting here. But you know the sun's setting fast, and just like they say, nothing could ever last. We'll go on now and kiss it goodbye, but hold on to your lover, 'cause your heart's bound to die. Go on now and say goodbye to our town, to our town. Can't you see the sun setting down on our town, on our town? Good night. It's here I had my babies and I had my first kiss. I've walked down Main Street in the cold morning mist. Over there is where I bought my first car. It turned over once, but then it never went far. And I can see the sun setting fast, and just like they say, nothing good ever lasts. We'll go on now and kiss it goodbye, but hold on to your lover, 'cause your heart's bound to die. Go on now and say goodbye to our town, to our town. Can't you see the sun setting down on our town, on our town? Good night. I buried my mama and I buried my pa. They sleep up the street beside the pretty brick wall. I bring them flowers about every day, but I just gotta cry when I think what they'd say if they could see how the sun's setting fast, and just like they say, nothing could ever last. We'll go on now and kiss it goodbye, but hold on to your lover, 'cause your heart's bound to die. Go on now and say goodbye to our town, to our town. Can't you see the sun setting down on our town, on our town? Good night. Now I sit on the porch and watch the lightning bugs fly, but I can't see too good, I got tears in my eyes. I'm leaving tomorrow, but I don't wanna go. I love you, my town, you'll always live in my soul. But I can see the sun setting fast, and just like they say, nothing good ever lasts. We'll go on, I gotta kiss you goodbye, but I'll hold to my lover, 'cause my heart's about to die. Go on now and say goodbye to my town, to my town. I can see the sun has gone down on my town, on my town. Good night. Good night. Genial la seva música i la seva companyia. Avui la tindrem aquí al costat nostre amb aquest tema i amb aquests temes d'aquest àlbum, aquest infamous Angel, publicat el 1992, com dèiem, l'àlbum de debut d'Iris Sentiment, realitzat per Philo Records el 1992, amb unes línies escrites dins de l'àlbum per John Prine. Aquí la música d'Iris Sentiment havia estat comparada a través d'una crítica de Robert Kilburn a Los Angeles Times. La seva cançó, Our Town, va ser interpretada, aquesta que acabem d'escoltar, en els darrers moments de l'últim episodi de la sèrie de televisió de la CBS Northern Exposure. També va ser gravada més tard per Kit Rossby i Jody Stecker i també Kate Breslin. Una versió del tema que escoltarem ara, del que obre el disc, Let the Mystery Be, va esdevenir la cançó principal de la segona edició, de la segona temporada i final de les sèries de Leftovers. L'escoltem, és aquest Let the Mystery Be. Everybody is wondering what and where they all came from. talking about where they're gonna go when the whole thing's done. But no one knows for certain, and so it's all the same to me. I think I'll just let the mystery be. Some say once gone, you're gone forever, and some say you're gonna come back. Some say you rest in the arms of the Savior if in sinful ways you lack. Some say that they're coming back in a garden, bunch of carrots and little sweet peas. I think I'll just let the mystery be. Everybody is wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done. But no one knows for certain, and so it's all the same to me. I think I'll just let the mystery be. And I don't like the sound of that. Well, I believe in love and I live my life accordingly. But I choose to let the mystery be. Everybody is wondering what and where they all came from. Everybody is worried about